гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачэнне. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЭ пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Зміцер Федарук. Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўхваліў размяшчэнне ў Афганістане яшчэ 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Паводле Абамы, гэта неабходна, каб стабілізаваць сітуацыю ў гэтай краіне, дзе ўсё большую сілу зноў набірае рух Талібан. Цяпер у Афганістане знаходзіцца каля 35 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Барак Абама таксама падпісаў закон аб пляне стымулявання амерыканскай эканомікі на 787 мільярдаў даляраў. План, які на мінулым тыдні ўхваліў Кангрэс ЗША, прадугледжвае стварэнне 3,5 мільёнаў новых працоўных месцаў. Тым часам амерыканская кампанія па вытворчасці аўтамабіляў General Motors абвясціла, што звяртаецца да ўраду ЗША з просьбай аб фінансавай падтрымцы на 30 мільярдаў даляраў і мае намер скараціць 47 тысяч працоўных месцаў. Нямецкі ўрад ухваліў законапраект, які дазволіць дзяржаве нацыяналізаваць праблемныя банкі. Паводле міністра фінансаў Пера Штайнбруха, закон будзе тычыцца толькі базаванага ў Мюнхене банка Hyper Real Estate, які на мяжы краху, нягледзячы на атрыманне мільярдаў еўра дзяржаўных гарантый. Законапраект яшчэ мае ўхваліць парламент. Канстытуцыя Нямеччыны забараняе нацыяналізацыю без прыняцця адмысловага закону. Парламент Кіргізіі ў чацвер мае галасаваць наконт законапраекту аб закрыцці амерыканскай авіябазы. Чакаецца, што законапраект будзе ўхвалены парламентам, які кантралюецца партыяй прэзідэнта Курманбека Бакіева. У такім выпадку амерыканскія вайскоўцы павінны будуць пакінуць базу цягам 180 дзён. Ізраільскі ўрад прыняў рашэнне аб тым, што памежныя пераходы з паласой Газы застануцца закрытымі, пакуль не будзе вызвалены ізраільскі салдат, захоплены ваяўнікамі групоўкі Хамас. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала чарговым несяброўскім крокам з боку Украіны пагрозу выслаць за недыпламатычнае выказванне расійскага пасла Віктара Чарнамырдзіна. На мінулым тыдні Чарнамырдзін у інтэрв'ю газеце «Камсамольская праўда» сказаў, што пасля наступных прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне прыйдуць да ўлады цвярозыя прыстойныя людзі. Выслухалі выпуск навін. Наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваным 10 дзён таму прадпрымальнікам Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку прад'яўленыя абвінавачанні. Справа можа датычыць некалькі ранейшых падпалаў у Ваўкавыску. Усе абвінавачаныя надалей застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску, паведамляе Міхал Карневіч. Артыкул крымінальнага кодэксу, у парушэнні якога абвінавачваюць Мікалая Туховіча, называецца «наўмыснае знішчэнне альбо пашкоджанне маёмасці, якое здзейснена арганізаванай групай альбо выклікала праз неасцярожнасць смерць чалавека альбо іншыя цяжкія наступствы, альбо выклікала нанясенне стратаў у асабліва буйных памерах». Гэты артыкул прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку вінавацяць у наўмысным знішчэнні альбо пашкоджанні маёмасці, якое было здзейснена агульнанебяспечным шляхам альбо выклікала нанясенне стратаў у буйных памерах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну. По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось. Дачка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радуе, что сёння мела размову с лекарами, які лечить ее батьку. Юрий Лявонов дагэтуль знаходится у шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в хуткім часе его переведут у СИЗА. Згодна з раніше гучаної версії, арештованих підозрюються у підпалах дома былого начальника Гукавицкого РАУС і гаража работника податкової інспекції, які відбулися у 2004-2005 годах. Як уже раніше повідомляло наше радіо, ахвяри підпалів заявляли, що не мають претензій до затриманих, бо винуваті вже осуджені і відбувають покарання. Миколай Отухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зняволення, але летось гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вівторок повинно було розглядатися питання об умовно-дотерміновому визволенні Миколая Отуховича. 17 лютого під час свого візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую, «Яни вже у опозицію пішли. У нас, як тільки дійсні когості придушили за справу, типовий злочинця. Йон тоді вже опозиціонер. Там, по-моєму, щось і со зброєю було зв'язано». Конець цитати. Арештовані предпринимальники застаються у слідчому ізоляторі на вулиці Володарська у Мінську. Это была информация от Михаила Корневича. Делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. Поводле его слова, под час встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябецька, что гэтых людей не обовязково было змещать за краты. Досыть было узять з их подписку об невыезде и потом разбираться, виноваты яны або не, сказал Лябецька. Ну, а старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йорэн Лінблад заявіў сёння пасля перамоваў у Менску з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, што ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы знойдуць магчымасць уключыць беларускую делегацию и представников оппозиции. Поведомляя Олесь Дашчынскі. Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йорэн Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу. Учора па тэлевізіі было сказана, што Беларусь выканала ўсе крытэрыі для адпаведнасці стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Ігоні лепш раскажа пра сітуацыю, неабходную для аднаўлення адмысловага статусу. Прынцыповае пытанне – гэта ўключэнне апазіцыі ў склад дэлегацыі беларускага парламенту. І мы знойдзем спосабы ўключыць апазіцыю ў гэтую дэлегацыю. Вядома, гэта прадмет далейшай дыскусіі. Самае галоўнае, мы спадзяемся, што зможам працягваць працэс і што ў будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. І для гэтага трэба ісці крок за крокам. Я выказваю аптымізм. Давайце весці дыялог далей. Паводле Сергія Мартынава, пакуль ніякіх дамоўленасцяў у Менску не было дасягнута. Наша точка зрення состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь. Сергей Мартынов нагадал, что заявка Беларуси на обновление статусу адмыслова запрошенного была подадена некалькі гадоў тому и дагэтуль не разгледжена. Маўляў, мы никого ни про что не упрошваем. У свою чергу спадар Лінблад заявил, что пытание обновления статусу будет обмерковываться у парламентской ассамблеи Рады Европы у червени, 11 сакавіка у Парижи. На пытание, ці можно обновить статус адмыслова запрошенного, коли у склад делегации не будет включена белорусская оппозиция, спадар Лінблад отказал. Такі варыянт не пройдзе галасаванне ў ПАРЕ, нават калі я і спадар Ігоні паспрабуем гэта зрабіць. Мы ўсё ж павінны знайсці практычны спосаб, каб уключыць апазіцыю ў дэлегацыю. Спадар Лінблад нагадаў, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у склад Рады Еўропы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы запрашае беларускую дэлегацыю і таму сама вызначае яе фармат. У сваім інтэрв'ю агенцтву «Белапан» кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ адзначыў, што сітуацыя ў Беларусі ўсё яшчэ не адпавядае стандартам Рады Еўропы ў галіне дэмакратыі. Мы бачым, што за 12 гадоў ізаляцыі не было зроблена наогул нічога. Так што мы паспрабуем іншы шлях – дыялог і адкрытасць. Спадар Лінвленд таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі удзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цытую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25. Сёння позна ўвечары ў Менск мае прыляцець верхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Яго арганізоўвае пасольства Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Тэму працягвае Уладзімир Глот. У сталіцы Беларусі Хавіера Саляну чакаюць позна ўвечары. Калі ён скарыстае звычайны авіярэйс, то прыбудзе з Брусэлю праз Вену толькі а палове 11 вечара. Патрапіць у Менск раней немагчыма фізычна. У Саляны сёння насычаны дзень у Брусэлі. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі Усясветнага банку і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. А 16 гадзіне менскага часу ён яшчэ толькі пачынаў свой выступ перад дэпутатамі Еўрапарламенту. Афіцыйныя асобы ў Менску, спасылаючыся на асабістую бяспеку высокага чыноўніка, адмаўляюцца даваць дакладную інфармацыю. Але міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі не выключае, што Хавіер Саляна можа прыляцець і службовым самалётам. Спадар Якаўлеўскі ўпэўнены, Саляну ў аэрапорце будзе сустракаць асабіста міністр замежных справ Беларусі Мартынаў. А паселяць гостя альбо ў рэзідэнцыі Заслаўя 2, дзе нядаўна размяшчаўся Уладзімір Пуцін, альбо ў гатэлі Еўропа. У Менску ў спадара Саляны запланаваная сустрэча з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацыяў. На афіцыйным сайте Міністэрства замежных справ з'явілася паведамленне, што асноўнай тэмай сустрэчы ў міністэрстве стане бягучы стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусію і Еўразвязам. Палітолог Алес Легвінец лічыць, што Саляна найперш будзе канкрэтызаваць шмат якія дэталі дыялогу Брусэль-Менск. Зараз адбываецца працэс навязвання кантактаў і працяг дыялогу. Пробы канкрэтызаваць дыялог, які адбываецца паміж Беларусі і Еўрапейскім звязам. Відавочна, што Беларусь будзе ў парадку дня, яшчэ стае прычыны, што праз 2 месяцы будзе прымацца рашэнне, і дзеянні беларускіх уладаў будуць знаходзіцца пад вялікай увагай. Вельмі добра, што гэтыя кантакты зараз развіваюцца, і прысутнасць такіх высокапастаўленых прадстаўнікоў еўрапейскага звязу дазволіць узняць шматлікія пытанні і, спадзяюся, атрымаць адказы на гэтыя пытанні з боку беларускіх уладаў. Некаторыя беларускія палітыкі ўжо маюць досвед сустрэч са спадаром Саляном. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка кажа, што размаўляў з ім некалькі разоў. Бясспрэчна, гэта вельмі таленавіты публічны палітык. Ён усмешлівы, ён паказальна таварыскі, ён умее быць уважлівым, задаваць вельмі трапныя пытанні, і ў гэтым сэнсе я разумею, чаму ён здолеў, пабыўшы кіраўніком НАТО, стаць замежнапалітычным абліччам, ну, можа, і наагул абліччам еўрапейскага звязу. Бясспрэчна, што чалавек з такімі палітычнымі здольнасцямі ў стане апраўдаць, ну, самыя рэзкія павароты еўрапейскай каштоўнаснай палітыкі. Грамадскі дзеяч Алексей Кароль сустракаўся з Хавіерам Салянам аднойчы, амаль 10 гадоў таму. Уражанне ад Саляны ў межах сустрэчы, можна сказаць так, што вельмі прыемнае. Гэта была ветлівасць. Ветлівасць дыпламата, але з адчуваннем таго, што ён як бы асабіста ставіцца да беларускай апазіцыі, да Беларусі з вялікай сімпатыяй. Чым выклікана паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што можа прапанаваць Еўропа Беларусі і якім будзе адказ афіцыйнага Менску? Як доўга можа працягнуцца мядовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтае і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, а праз хвіліну гарачыя эканамічныя тэмы. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Беларускае машынабудаванне ў паласе зацяжнога крызісу. Прадпрыемствы, арыентаваныя на экспарт, вымушана скарачаюць пастаўкі, што вядзе да дэфіцыту абаротных сродкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, аб'ём валютнай выручкі суб'ектаў гаспадарання ў студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Кіраўніцтва краіны абяцае дапамагчы прадпрыемствам, арыентаваным на вытворчасць сельгастэхнікі. Астатнія мусяць шукаць выйсце з крызіснай сітуацыі самі. С падрабязнасцямі Ігар Карней. Учора ў Магілёве Александр Лукашэнка заявіў, да пасяўной будуць прафінансаваныя закупы сельгастэхнікі для ўнутранага рынку. Грошы патрацяць на айчынную прадукцыю – трактары, грузавыя аўтамабілі ды іншае. На замежную тэхніку накладзены мараторый. Нават калі гаспадаркі захочуць уласным коштам набыць імпартныя аналягі, мэтазгодныя здзелкі трэба ўзгадняць з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. На прадпрыемствах, якія падпадаюць пад дзяржаўную апеку, такія захады ухваляюць. У адміністрацыі Менскага трактарнага заводу выказалі меркаванне. У беларускіх рэаліях найперш выжывуць тыя, хто працуе на сельскую гаспадарку. Выжывуць у Беларусі прадпрыемствы, перерабатываючая прамышленнасць, нармальнае малако і мяса, і выжывуць тыя, хто будзе работаць на сельскае хазяйства. В таком рэжыме сокращэння не было, пока не прадвідзецца. На тэрыторыі тэхнікі не очень-то і відна. Цяпер ж пад заказ, то есть што цяпер за рэальныя деньги же работаюць. Але няма такога аптымізму ў прамысловікоў, не завязаных на сельскую гаспадарку. Дабрабыт Менскага заводу колавых цягачоў залежыць ад платаздольнасці замежных партнераў. Са згортваннем сістэмы крэдытавання пакупнікоў усё меней. Цяпер выконваюцца ў асноўным дакрызісныя пагадненні. Уціснуцца ў праграму дзяржаўнага фінансавання сельскай гаспадаркі праблематычна. Магутныя волаты ў калгасах не надта патрэбныя. Гаворыць начальнік управлення маркетингу заводу коловых тягачоў Віктор Козловский. Сейчас затруднено финансирование по этим заказам. Так это правильно было. Основной да, российский у нас остается СНГ и другие страны. В принципе, нам не то, что техника такая, которая уже не ликвидная, чтобы мы ее только по колхозам где-то расписывали. У нас специальная техника, она предназначена для эксплуатации в тяжелых, жестких условиях, в условиях бездорожья, негативных, температурных. То есть у нас специальная техника. У найбольш складаную ситуацию трапил коллектив Менскага аўтазаводу. На заводскіх пляцоўках стаіць некалькі тысяч велікагрузных машын. Па некаторых звестках больш за 8 тысяч. Штампаваць новае сэнсу няма. Патэнцыйныя пакупнікі не маюць магчымасці працаваць нават з адтэрміноўкай плацяжу. МАЗ першым з гігантаў машынабудавання перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Людзей пераводзяць на дзве траціны заробку. Як кажа Валянцін Лопан, былы памочнік генеральнага дырэктара заводу, перавытворчасць вядзе да новых праблемаў. Захоўванне тэхнікі ў непрыстасаваных умовах цягне за сабой дадатковыя выдаткі. Машыны, если их по-хозяйски поступать, то их надо на длительное хранение консервировать, чем-то обмазывать, накрывать, что вряд ли делается в полном масштабе. Это значит, что они будут терять свои потребительские виды. Ржавчина где-то пойдет, дождь, снег, мороз, солнце, детали будут ухудшаться. Кроме того, в каждой из машин должно быть залито в баке топливо, чтобы можно было быстро эвакуировать. Это был Валентин Лопан. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі шмат якіх прадпрыемстваў прымушаюць людзей сыходзіць у непланаваныя адпачынкі, а некаторыя спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах ва ўмовах лютаўскіх маразоў. Пра такія факты сёння паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік. Магілёў. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна, пагражаючы страйкам, не далі адправіць сябе у вымушаны адпачынак, паведамляе Андрэй Белагубаў. Афіцыйныя крыніцы на пачатку лютага паведамлялі, што завод штучнага валакна сёлета ў параўнанні са студзенем 2008 году вырабіў прадукцыі на 47% менш. Гэта адзін з найгоршых паказнікаў сярод буйных прадпрыемстваў Магілёва. Два прадпрыемства работаюць. Шоўк, прадзільны цэх і плёнка. На шоўкі прадзільны цэх адзін зал хацелі закрыць. Правильники возмутили, из-за забастовки дело дошло, 12 числа их приняло директор. Закрытие приостановили. Поведомил в «Свободе» работник завода Владимир. Чаму кіраўніцтва вырашыла спыніць цэх? Цэх работает без заказов. Работает на склад. Просто гонят пленку и все. Пленки 4-го года. Достают со склада назад в цех, ее грубят. Делают регранулят и продают. А регранулят идет для производства опять такой же пленки. Кажа спадар Владимир. У адміністрацыі прадпрыемства выпадак с работниками прадзільнага цеху не каментуюць. Не кажуць тут и про эканамічны стан прадпрыемства. Тым часам на учорашнім паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, на якім чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых зноў названы завод штучнага валакна. Акрамя яго афіцыйная крыніца называюць хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, магатэкс. Пра эканамічны стан гэтых прадпрыемстваў «Свабода» ўжо не аднойчы паведамляла. Асноўнымі праблемамі прадпрыемстваў Магілёва застаецца затаваранасць прадукцыяй складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008 году. Далей паведамленне з Салігорску. Усе асноўныя вытворчыя цэхі Салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны цяпер ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як на вуліцы. Дырэктар завода ЖБК Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах. У дырэктара на гэта свае разлікі. Ён распавядае. Примерно около 200 гігакалорій неабходзіма на атапленне ежемесячна каждого падобнага цэха. То есть вот в этот зімний период, надо говорить, сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов. Як каже директор Сергей Ермалінскі, йому відомо, що працівне законодавство забороняє тримати людей у холоді, але керівник придумав, як обставити своє рішення нібито демократичними погодненнями зі своїм колективом. Не безусловно, що було б краще працювати, якщо б в цеху було плюс 15. Ну, каждое предприятие выбирает свой путь, как сэкономить. Мы прошли по бригадам, еще раз объяснили вот эту всю ситуацию. Сейчас была поддержка. Аднак няма цяпер спакою на Салігорскім заводзе ЖБК. Вось пра што заяўляе «Свабодзе» кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу РЭП Мікалай Пахабаў. Ермалінский лукавит. Он уже знищает тех людей, которые написали письмо и дослали в санэпидемстанцию, трудовую инспекцию, а так само у прокуратуру, которые они написали. Это члены нашего профсоюза. Ведь на них начались гонения, да их презираются мастера, замы начальников цехов. Пишут на них докладные. Они мне телефонуют и у 10 годин вечера, и у 7 годин, и у 12. Миколай Пахабов так само поведомил про решение президиума незалежного профсоюза РЭП оборонять своих сябров Солигорского завода железобетонных конструкций. Мы послали письмо Потупчику, прокурору Минской области, об том, что нарушаются литерально права людей на працы. Мы официально сегодня посылаем письмо Ермалинскому о том, что будем их защищать как профсоюзную структуру. Сказал нашему корреспонденту представник незалежных профсоюзов Миколай Пахабов. Новая передача «Блоги свободы». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду. мінулым тыдні на нашым сайце прайшоў першы дзень блогера. І сёння яго вынікі падсумуюць мае калегі Александр Лукашук, Ян Максімюк і Сергей Шупа. Гэтую перадачу вы пачуеце неўзабаве на працягу наступнай паўгадзіны. Ну а зараз працяг учорашняй гісторыі. Васіля Хацькова, чый прыватны дом быў спалены учора падчас зносу метрабудаўцамі, вызвалілі з міліцыі. На яго склалі пратакол за непадначаленне міліцыі і будуць судзіць 4 сакавіка. Нагадаем, што гэты мінчук пратэстуе супраць парушэння ягоных правоў пры адсяленні для будаўніцтва метро. У якасці кампенсацыі Хацькову не далі асобную кватэру, а падсялілі ў двухпакаёвую кватэру да былой жонкі і яе паўналетняга сына. Васіль Хацькоў не выключае махінацыі з кватэрамі з боку чыноўнікаў маскоўскага выканкаму Менска. Суд у гэтай спрэчцы стаў на бок гарадскіх уладаў. Ну а зараз званкі на свабоду. З тэлефанаваннямі нашых слухачоў вас пазнаёміць Галіна Бакунчык. Актывісты маладога фронту абскардзілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў і ў пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага, пра збіццё моладзі на дзень Святого Валянціна і наступнае выказванне. Беларускія сілавыя структуры, стыд і грэх вам на совесць, што жестока збілі маладзёж Беларусі в дзень всемірнага праздніка Святого Валянціна. Згарэў прыватны дом мінчука Васіля Хацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Хацькова фіктыўным. Каментар слухача. Я ўсё жыццё папрацаваў сельскім трактарыстам, але ж цвёрда ведаю, калі ў дзяржаве ёсць законы і пануе нейкі порядок, то не мае ніякага значэння. Той же суд, які развёў Васіля на вуліцы Прылуцкай, што метро будуюць, сёння кажа, што яго развод фіктыўны і высяляюць яго собственнага дома. Так тады ўстае пытання, так можа суд гэта фіктыўны, калі тое рашэнне пра развод законнае, так пачаму незаконна яго высяляюць рашэннем гэтага ж маскоўскага суда? Так дзе ж суд? Нема ніякага суда, нема ніякага права, а ёсць произвол і все дазволенасць аднаго чалавека. Сумасбродства. Дзякую за ўвагу, дзядька Міхась. Працягваем праграму наступным выказваннем. Народной воли прочитал артикул шановного господара Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, это и размовы до добра не доведут. Из этих сетей у потом нельга вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую. Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, какую назву лучше поставить до того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношении до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, який был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Таму ўсё можа быць у палітыцы. Мажлівы і такія часовыя кампрамісы. Гэта палітыка. Я не праваабаронца, я палітык. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. На завяршэнне творчасць нашых слухачоў. Сагароев Бронислава Брониславовна, бендатевский шивала для сиротов. Моя гроди сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, Тури родиться в цале не знали. Хлоп, я сняв тінь сядзе, тінь дзяцина прийшла на бідних, смутна година. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навіну адказы на вашыя лісты. У Менску 18:30. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Спярша пра падзеі ў Беларусі. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прадаявілі абвінавачванне. Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку вінавацяць у знішчэнні чужой маёмасці. Аўтуховічу пагражае да 12 гадоў зняволення, Лявонаву і Асіпенку да 10 гадоў. Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з мінулым годам. Сёння ўвечары ў Менск прылятае кіраўнік вонкавай палітыкі Еўразвязу Хавьер Садана. У яго запланаваныя сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацыяў. Кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндвад пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Нядаўна прызванага ў войска лідара моладзі БНФ Франка Вячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. У яго праблемы з ціскам. Іншы нядаўна прызваны моладзевы актывіст Зміцер Федарук таксама праводзіць абследаванне, яго чакае аперацыя. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом на праспекце Дзяржынскага ў Менску ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Рабочая прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна адмовіліся сыходзіць у вымушаны адпачынак. Цэх працягвае працаваць на склад. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўхваліў размяшчэнне ў Афганістане яшчэ 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама таксама падпісаў закон аб пляне стымулявання амерыканскай эканомікі на 787 мільярдаў даляраў. Тым часам амерыканская кампанія па вытворчасці аўтамабіляў General Motors абвясціла, што звяртаецца да ўраду ЗША з просьбай фінансавай падтрымцы на 30 мільярдаў даляраў і мае намер скараціць 47 тысяч працоўных месцаў. Нямецкі ўрад ухваліў законапраект, які дазволіць дзяржаве нацыяналізаваць праблемныя банкі. Парламент Кіргізіі ў чацвер мае галасаваць наконт законапраекту аб закрыцці амерыканскай авіябазы. Калі ён будзе прыняты, амерыканскія вайскоўцы павінны будуць пакінуць базу цягам 180 дзён. Ізраільскі ўрад прыняў рашэнне аб тым, што памежныя пераходы з паласой газы застануцца закрытымі, пакуль не будзе вызвалены ізраільскі салдат, захоплены ваяўнікамі групоўкі «Хамас». Міністэрства замежных справ Расіі назвала чарговым несяброўскім крокам з боку Украіны пагрозу выслаць за недыпламатычныя выказванні расейскага пасла былога прэм'ер-міністра Расіі Віктара Чарнамырдзіна. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нас можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі з вамі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падсумаванне першага дня блогера, які прайшоў на нашым сайце. Для тых, хто не ведае, што такое блог і хто такі блогер, прагучыць тлумачэнне. Ну, але пачнём з традыцыйнага і даўно вядомага з папяровай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Няпэўнасць, боязь заўтрашняга дня, трывога за лёс сям'і – вось настроі, якія пануюць у грамадстве. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэаліяў вясковага жыцця дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Яшчэ гады 2-3 таму прэзідэнт Лукашэнка казаў, што Беларусь будзе выходзіцца без замежных крэдытаў, каб не закабаляць дзяцей ды ўнукаў.